Book 2 13 13 Activiteiten Activiteiten Wat doet Marta? Wat doet Marta? Zij werkt op kantoor. Zij werkt op kantoor. Zij werkt op de computer. Zij werkt op de computer. Waar is Marta? Waar is Marta? In de bioscoop. In de bioscoop. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. Wat doet Peter? Wat doet Peter? Hij studeert aan de universiteit. Hij studeert aan de universiteit. Hij studeert talen. Hij studeert talen. Waar is Peter? Waar is Peter? In het café. In het café. Hij drinkt koffie. Hij drinkt koffie. Waar gaan ze graag heen? Waar gaan ze graag heen? Naar een concert. Naar een concert. Zij luisteren graag naar muziek. Zij luisteren graag naar muziek. Waar gaan zij niet graag heen? Waar gaan zij niet graag heen? Naar de disco. Naar de disco. Zij dansen niet graag. Zij dansen niet graag.